أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروز من كتاب الفقه الميسر، درسی 78 الباب السادس، یعنی باب ششم در زیر کتاب صلات، که این 24مین درس از کتاب صلات هست. صاحب کتاب میگوید الباب السادس فی سجود السهو و التلاوت و الشکری، یعنی باب ششم در موضوع سجده سهو است، که سجده سهو این در نماز می باشد. حالا بیان می کند سببهای واجب گشتن سجده سهو را و تلاوتی، و دوم در مسئله سجده تلاوت هست. سجده تلاوت بعضی از آیات‌های قرآن که آیات‌های معین هستند، آنها را که خواندی سجده می‌کنی. پس دویوم در مسئله سجده تلاوت است و شکری، و سوم در مسئله سجده شکر هست. سجده شکر بالای انسان یگان خرسندی خوشبختی می‌آید. انسان از خرسندیش سجده را به جا میارد، که در زیر این باب ششم انشاءالله در این مسئله بیان خواهم کرد. اکنون این باب ششم در این سه مسئله صحبت میکند، و فیه مسائلو، یعنی در زیر باب ششم چند مسئله ها است، در چند مسئله ها بحث و یا معلومات و حکم ها را برامان تقدیم میگرداند. صاحب کتاب میگوید المسئله الاولى، یعنی مسئله یکم در زیر باب ششم، فی مشروعیت سجود السهو و اسبابه، یعنی مسئله یکم در موضوع مشروع و جایز و درست بودنی سجده سهو و سبب سجده سهو را بیان میکند، یعنی با کدام دلیل سجده سهو کردن مشروع و جایز است و سببش چی است، با کدام سببها سجده سهو میکنیم. میگوید که و المراد بهی، یعنی مراد و مقصد از سجده سهو، از سجود المطلوب فی آخر الصلاة جبرن لنقص فیها او زیادت او شک. میگه که مقصد و مراد از سجده سهو، از سجود المطلوب، یعنی سجده مطلوب است بجا آوردنش، یعنی سجده که طلب کرده شدگی هست و مطلوب است و خواسته شدگی است، بجا آوردنش فی آخر صلاتی، در آخر نماز، که باید در آخر نماز آن سجده را بجا بیارند. چرا بجا میارند؟ جبرن، برای اصلاح کردن و جبران کردن و کامل کردن لنقص فیها، آن نقص و کمبودی که در نماز به وجود آمدگی است، او زیادتین، یا زیادتی که در نماز به وجود آمدگی است، او شکین، یا شکی که در نماز به وجود آمده است. پس به خاطر جبران و اصلاح کردن این نقص و زیادتی و شک سجده سهو را به جا معاری تا اینکه نمازت کامل و پره بگردد. پس مثال برای نقص، مثلا یک انسان واجب را در نماز ترک میکند. در گذشته واجبات نماز را خواندیم که 8 تا میباشند. مثلا هر کسی که 4 رکعت نماز نیت کرد، قعده اول را، التحیات اول را فراموش کرد که بشیند التحیات بخواند در رکعت دوم، از جایش خیست بر رکعت سوم. پس این انسان نقص، کمبودی در نماز داخل کرد، زیرا اینکه التحیات یکم را یا قعده یکم را به جا نآورد که این واجب بود. پس برای جبران این، برای اصلاح این سجده سهو میکنی. او زیادتین، یا در نماز زیادتی شود، در نماز زیادتی شود، اون زیادتی از جنسی خودی نماز باشد. مثلا یک انسان رکوع را یا سجده را یا قعود یا قیام را زیاد میکند، پس اون انسان باید سجده سهو را به جا بیارد که این زیادتی است. او شکین، یا یک انسان در نماز شک میکند، مثلا در دویم رکعت باشد یا سیوم، یا در سیوم رکعت باشد یا چهارم، در عدد رکعت ها یک کس وقتی که شک میکند، پس این انسان هم با یقین نمازش را بنا میکند و شک را ترک میکند. مثلا در 2 رکعت یا 3 رکعت خواندن شک داشته باشد، پس گمانش را نگاه میکند، اگر ترجیح داده نتوانیست کمترین را میگیرد، یعنی 2 رکعت خوانده است و نه 3 رکعت، پس در آخر سجده سهو میکند. پس این را میگویند شک. این مسئله ها در زیر با تفصیل انشاءالله خواهند آمد. اکنون صاحب کتاب میگوید و سجود سهو مشروع، یعنی که سجده سهو این مشروع و جایز و درست می باشد. دلیل چی است برای مشروع بودن و جایز بودنش؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید اذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین، هنگام فراموش کرد کسی از شما در داخل نماز نقص یا زیادتی یا شک به وجود آمد، فلیسجد سجدتین، پس میگه باید اون انسان سجده بکند 2 سجده. انا همین سجده بکند 2 سجده، یعنی سجده سهو را بجا بیارد. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کرده است، در زیر رقمی 572 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود تخریج این حدیث. ولی فعله صلی الله علیه و سلم، اکنون دوم دلیل برای مشروع بودنی سجده سهو فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم سجده سهو کردگی هستند. کما سیأتی بیانه، چی طوره که میگه به زودی خواهد آمد بیان و توضیح این مسئله که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم سجده سهو در نماز کردگی هستند. پس برای مشروعیت سجده سهو هم فعل پیغمبر است، هم قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پس سجده سهو مشروع بوده است. بعد از این صاحب کتاب میگوید وقد اجمع اهل العلم على مشروعية سجود السهو. میگه واقعا اجماع اهل علم هست برای جایز بودن و مشروع بودن سجده سهو، برای درست بودن سجده سهو و شرعی بودن سجده سهو اجماع اهل علم می باشد. اهل علم اجماع کردگی هستند. بعد از این صاحب کتاب می گوید و اسبابه ثلاثتون، یعنی سببهای سجده سهو را بجا آوردن یا سببهای واجب گشتن سجده سهو سه چیز می باشد. هر کسی که در نماز این سه چیز را انجام داد، پس اون انسان باید سجده سهو بکند. یکم از زیادتو، در نماز زیادتی بکند. چی طوره که بیان کردیم؟ مثلا یک رکوع را زیاد بکند، یک رکوع نه و دو رکوع کرد، یا سجده را زیاد بکند، دو سجده نه و سه سجده کرد. پس این را میگن از زیاده. در نماز از جنس خودی نماز زیاد کرد، این انسان باید سجده سهو بکند. و نقص دویم سببی واجب گشتن سجده سهو این نقص می باشد، یعنی کم کردن چیزی از نماز، مثلا واجبی از نماز را کم بکند، نه اینکه از رکنهای نماز را نه، بلکه واجب را اگر کم بکند، که در آینده این مسئله به تفصیل می آید، اگر واجب را ترک کند، که در گذشته واجبات را خواندیم 8 تا هستند، پس یکی از واجبات را ترک بکند یک انسان، مثلا سجده، مثلا در نماز 3 رکعته یا 4 رکعته قعده اول را ترک بکند، پس این انسان باید سجده سهو بکند، که در گردنش سجده سهو واجب می گردد. این دویم سببی واجب گشتن سجده سهو بود. و شکو و سوم سببی واجب گشتن سجده سهو این شک می باشد، یک انسان شک بکند در عدد رکعتهای نمازی خواندهش، که این مسئله باز با تفصیل تر در زیر مسئله دوم انشاءالله خواهد آمد. پس این سه سبب واجب می گرداند سجده سهو را بالای انسان نمازگزار. و مسئله دیگر در زیر این مسئله یکم باید صاحب کتاب بیان می کرد، حکم سجده سهو در اسلام چیست؟ حکم سجده سهو این واجب می باشد، حکمش واجب است که باید انسان ادایش بکند، حکمش واجب می باشد. پس این بود مسئله یکم در زیر باب ششم از کتاب صلات. با همین مسئله ششم به آخر رسید و حکم سجده سهو را گفتیم واجب است گاه و گاه سنت هم می باشد، گاه سنت هم می باشد، که انشاءالله در مسائل زیرین، مسئله هایی که بعد می آید، این در کجاها واجب می شود و در کجاها سنت می باشد را انشاءالله بیان خواهم کرد. پس با همین مسئله اول خلاص شد. بعد از این صاحب کتاب می گوید المسئله الثانیه، یعنی مسئله دوم در زیر باب ششم، متى یجب، یعنی کی سجده سهو واجب می شود، کی سجده سهو را بجا آوردن واجب می شود. پس صاحب کتاب در زیر این مسئله دوم، حالتهایی که سجده سهو واجب می شود، 5 حالت را برامان تقدیم می کند، که انشاءالله این مسئله را